стан, сп'яніння прагну я знайти один план, жену вперед коня, щоб линув ніби птах. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 kwietnia, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kandydaci na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski, deklarują, że chcą wspólnej debaty. Sejmowa komisja zajmie się jutro projektem, który zakłada obniżkę pensji parlamentarzystów. Większość Niemców przeciwna krzyżom w urzędach, wynika z ostatniego sondażu. To dla mnie oczywiste, powiedział w TVP Patryk Jaki, pytany, czy weźmie udział w debacie z Rafałem Trzaskowskim. Obaj politycy będą ubiegać się o fotel prezydenta Warszawy. Jaki z ramienia Zjednoczonej Prawicy, a Trzaskowski jako kandydat PO i Nowoczesnej. Będę wzywał do prawdziwej dyskusji o przyszłości Warszawy. Stykają się dwie różne wizje. Każdy będzie miał naprawdę prawdziwy wybór. 12 lat rządów administracji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie udaje się wybudować nawet kilku porządnych parkingów podziemnych. I mieli zbudować w dwie kadencje 5 mostów na Wiśle. Zbudowali tak naprawdę jeden. Nie potrafią zbudować do końca żadnej łączącej się ze sobą części obwodnicy. Nie potrafią w sposób skuteczny, efektywny budować alternatywnych środków komunikacji. To pokazuje, że nie wykorzystują potencjału miasta stołecznego Warszawy. Rafał Trzaskowski odpowiedział na słowa swojego kontrkandydata na Twitterze. Patryk Jaki jutro obieca warszawiakom wszystko, choćby parkingi, które zaczynamy budować po to, aby uwolnić nasze place od samochodów. Proponuje debatę o funduszach europejskich, które Warszawa straci przez Jakiego. Porozmawiajmy 2 maja w dniu ogłoszenia propozycji budżetu Unii Europejskiej, napisał Trzaskowski. W wyborach na prezydenta Warszawy startować mają też, jak podaje Polska Agencja Prasowa, lider Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak oraz jako kandydat SLD były minister kultury Andrzej Celiński. Sejmowa Komisja Regulaminowa jutro w południe ma się zająć przygotowanym przez PiS projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada on obniżkę wynagrodzeń posłów i senatorów o 20%. Zmiany w zasadach wynagradzania parlamentarzystów na początku kwietnia zapowiedział prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Ogłosił wtedy także wprowadzenie nowych limitów obniżających wynagrodzenia dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Z powodu majówki na drogach trwają wzmożone kontrole policji. Podczas długiego weekendu codziennie pełni służbę do 5000 funkcjonariuszy. W pierwszej kolejności przeprowadzają badania alkomatem. Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji podkreśla, że trzeźwością kierowców powinni interesować się nie tylko oni sami. Maj, pierwsze grille, one faktycznie łączą się ze spożywaniem alkoholu bardzo często. Czasem zapominamy o tym, w jakim stanie jesteśmy. Czasem nie mamy świadomości nawet, że jesteśmy w stanie pod wpływem alkoholu, siadamy za kierownicę. Bardzo martwi nas to, że docierają do nas informacje, że osoby niektóre, które biorą udział w danym spotkaniu towarzyskim, jakby przyzwalają na sytuację, gdzie ktoś wsiada za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Według ostatnich statystyk od piątku do soboty na drogach zginęło 12 osób, a 235 zostało rannych. Doszło do prawie 200 wypadków, zatrzymano 493 pijanych kierowców. I na koniec jeszcze zagranica. W Niemczech zdecydowana większość osób opowiedziała się przeciwko obecności krzyży w urzędach państwowych. Wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut EMNIT po tym, jak decyzję o zawieszeniu krzyży w urzędach podjął rząd Bawarii. Z Berlina Maciej Wiśniewski. Według sondażu 64% Niemców nie chce krzyży w urzędach. Pomysł bawarskiego rządu popiera jedynie 29% ankietowanych. Nawet wśród katolików decyzja ta nie spotkała się w większości ze zrozumieniem. 48% katolików jest przeciwna krzyżom w urzędach, 38% popiera ich obecność. Krzyży nie chce 62% protestantów. Sondaż, którego wyniki publikuje niedzielne wydanie Bilda, przeprowadzono po decyzji rządu Bawarii, który nakazał zawieszenie krzyży we wszystkich podległych mu urzędach. Postanowienie wywołało wiele kontrowersji. Premier Bawarii Markus Söder tłumaczył wprawdzie, że krzyż nie jest w tym przypadku symbolem religijnym, a znakiem bawarskiej tożsamości i dziedzictwa kulturowego, ale jego przeciwnicy zarzucili mu naruszenie konstytucyjnego rozdziału kościoła od państwa. Pojawiły się również zarzuty, że decyzja jest elementem kampanii wyborczej rządzącej w Bawarii CSU przed wyborami do Parlamentu Krajowego zaplanowanymi na październik. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza po południu wzrastające do dużego, miejscami głównie na zachodzie i północy oraz w Karpatach, przelotne opady deszczu i burze. Największe natężenie po południu i wieczorem, temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni, chłodniej na Podhalu i nad samym morzem. Trójka. Program Trzeci.

Ile tam było pięknych utworów na tej płycie. Myślę, że Sugar Mice i Incommunicado to te dwa najbardziej popularne, ale na przykład Warmed Circles. Przesłuchałem sobie cichutko wczoraj, przedwczoraj, calusieńką płytę. Nie tylko dlatego, że mieliśmy tort jubileuszowy, urodzinowy, 60. urodziny Fesza we środę. Tak nam pięknie to wypadło. No i oczywiście wiemy, że on przyjeżdża w październiku, to da 4 koncerty, ale przyjeżdża już za chwilę, przyjeżdża za tydzień do Chorzowa. No i pytanie było państwa, czy on już tę płytę 20-plus letnią zagra. Tak, zagra. Zagra calusieńką, to jest wiadomość od artysty. Tak, będzie, ale zła wiadomość jest taka, że na to spotkanie z nim w Chorzowie za tydzień nie ma w ogóle już żadnych biletów od dawna. No i tak sobie pomyślałem, że pół tamtej płyty, znaczy może inaczej, wokalista tamtej płyty będzie sobie w Chorzowie, a tymczasem gitarzysta i twórca, myślę, że mógłbym tak powiedzieć, dźwiękowego krajobrazu tej płyty będzie w tym czasie w Warszawie. Jak państwo wiedzą, Steve Rothery przyjeżdża do Warszawy i to będzie w niedzielę, za tydzień, o tej porze. On będzie w Warszawie w klubie, który się nazywa Voodoo. Mówię państwu o tym, ponieważ parę osób mnie pytało, czy ja wiem, co to jest za klub. Wydaje mi się, że wiem. I kiedyś on się chyba nazywał Bema 65. No ale jest ten klub. To jest ulica Prymasa Tysiąclecia 48. A teraz tak. Przyjeżdża Steve Rothery. I co? No więc właśnie, on przyjeżdża zagrać trochę utworów, porozmawiać z publicznością o tym, jak oni grają na gitarze i czego się oni by mogli nauczyć. No i tak, takie spotkanie z nim będzie. Niezwykłe. I oczywiście będzie muzyka i proszę sobie wyobrazić, że towarzyszyć mu będzie zespół Collage. No tak się zaprzyjaźnili, więc sobie razem zagrają. Fantastyczna informacja i przekazuję ją państwu i trochę żałuję, że ja będę tu, podczas kiedy on będzie tam. No ale spróbujemy tak zrobić, żebyśmy mieli tam nasze uszy i nasze oczy. Dobrze, Marillion, tak, Marillion stary, podzielony na dwa miasta w jednym kraju. I w obrębie jednej doby. Rzadko się tak zdarza. No i teraz. Zaczynamy od nowych płyt, a pierwsza jest przepiękna. Jest winylowa, w przepięknej okładce, a jak zagra, to państwo za sekundę usłyszą. Można? No to strona pierwsza, utwór drugi. Pokaż wiedzieć, że tak. Strona pierwsza, utwór drugi, ale jak ładnie zagrało. A teraz dowiemy się, dlaczego tak ładnie zagrało. Po drugiej stronie kabla telefonicznego, ale nie wiem gdzie, powinien być Leszek Cichoński. Halo, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór. No, jak w Wrocławiu oczywiście. No, ja tak sobie pomyślałem, że to już godziny dzielą cię. Tak, to już, no, jeszcze 28 godzin do początku gitarowego rekordu, ale już rzeczywiście klimat się robi coraz bardziej gorący i przygotowania, domykamy wszystkie tematy. Słuchaj, opowiadaj wszystko, bo to są niezwykłe rzeczy. Rzeczywiście impreza, którą rozkręciliśmy we Wrocławiu, będziemy już po raz 16 grali na rynku. Hey Joe, Little Wing, Wild Thing, Thanks Jimmy, moją kompozycję. Co roku przyjeżdżają gwiazdy, takie jak był Steve Vai w 2014 roku. Był Eric Burdon również, który... To ciekawa sytuacja z nim była, bo koncert na rynku jest koncertem dodatkowym do koncertu wieczornego. Jest nieobjęty kontraktem i jednak większość gwiazd pojawia się na rynku po to, żeby zobaczyć ten wielotysięczny tłum gitarzystów, żeby zagrać tym radosnym i zobaczyć ten radosny las gitar. I tak było w przypadku Erica Burdona właśnie, który nie wiem, czy się źle czuł tego dnia. W każdym razie trochę nie chciał się jednak pojawić na rynku, żeby z nami zagrać. Niemniej udało go się przekonać. No i jak już zobaczył te tysiące gitar, to rzeczywiście pokazał, że ma duszę rock'n'rollowca. Wykonanie House of the Rising Sun razem z nim było naprawdę wielkim przeżyciem. Słuchaj, a coś powiesz cichutko, jakie niespodzianki szykujesz na 1 maja w tym roku? Niespodzianek ci u nas dostatek jest corocznie. I jedną z takich niespodzianek, o których już sporo osób wie, jest wspólne wykonanie przeboju Perfektu, Nie Płaczewka, razem z Grzegorzem Markowskim. Będzie też Rysiek Sygitowicz, będzie Jacek Szeklewski, oczywiście, no ale przede wszystkim każdy, kto przyjedzie do Wrocławia z gitarą i zagra ten utwór, przygotuje się, będzie mógł sobie wpisać właśnie, że w CV, że grał razem z Grzegorzem Markowskim, z Ryśkiem Sygitowiczem, no i wieloma gwiazdami, z Andrzejem Nowakiem, Sebastianem Riedlem. Naprawdę mamy tutaj na rynku świetny zestaw gitarowy top. Tak więc te wszystkie nazwiska można sobie wpisać w CV, że się razem z nimi grało. Słuchaj, fenomenalnie. Mam w ręku twoją płytę, która wydaje mi się jest nowa. I... Winylowa jest nowa. Natomiast winylowa płyta... jest nowa, tak, tak. Tak, tak. Natomiast no, to, że materiał był, ale wiesz jak jest, najdalej jest tu do mnie z Myśliwieckiej, a prawie najdalej z Wrocławia. Ale ja wiedziałem, że do ciebie można trafić winylem i dlatego się zdecydowałem zrobić sobie taki prezent urodzinowy nie tak dawno, na 60. zresztą mówiłeś coś o 60. również. Mhm. I właśnie została wydana ta płyta. Troszkę żałuję, że trzy utwory się nie zmieściły na niej, ale jednak zależało mi na bardzo dobrej jakości i wszyscy podkreślają, że ta jakość jest rzeczywiście znakomita. Nie tylko płyty, jakość koperty i tej środku koperty i tektury z dużej okładki jest zdumiewająca po prostu. To mnie cieszy. Dawno nie widziałem tak pięknie wydanej płyty. To mnie przeogromnie cieszy, zwłaszcza, że te malunki, które są jakby główną częścią poligrafii płyty, to są malowane na szkle takie kolaże malowane przez Marka Grzebyka, śląskiego artystę, i podświetlane światłem od spodu i z góry robione są zdjęcia. Także ten ciepły kolor, jakim emanuje ta płyta i zresztą również emanuje tym muzyka, jest właśnie wynikiem takich zabiegów plastycznych. Mm. Słuchaj, radość z płyty, ale tak się zastanawiam, czy to specjalnie zrobiłeś taką winylową płytę na 1 maja, żeby ona... Nie, de facto zrobiłem tą płytę na swoje urodziny, ale nie było okazji jej wcześniej zaprezentować, bo akurat Łukasz Łuczkowski, który śpiewał przed chwilą czas, nie mógł być na moich urodzinach, natomiast może być na gitarowym rekordzie Guinnessa 1 maja. Zresztą przypomnę, że Łukasz jest finalistą aktualnej edycji Voice of Poland, najbardziej rockowy męski wokal w tym programie. No i on właśnie debiutował na tej płycie, na płycie Sobą Gram, bardzo udanie, jak słychać. I zaśpiewa również kilka utworów z tej płyty 1 maja na wrocławskim rynku. Słuchaj, powiedz mi, czy myślałeś kiedyś, żeby poukładać te... Ja wiem, że one troszkę się powtarzają, te utwory z Wrocławia, coroczne, ale żeby je tak poukładać. Ja mam jedną płytę, którą kiedyś wypaliłeś dla mnie, taką blaszkę i sięgam do niej, ale to ona już ma kilka lat, więc tam już tysiące gitar już są nieaktualne na tej płycie. Przybyło tych tysięcy gitar na pewno. Ja myślę o wydaniu w ogóle wspólnej płyty z tymi tysiącami gitarzystów, natomiast ciągle mam jeden problem. Mianowicie wszyscy grają Hey Joe, ewentualnie dają radę zagrać Wild Thing, czy też moją kompozycję Thanks Jimmy, natomiast Little Wing to już trochę gorzej. Z bluesem też nie jest najlepiej i ciągle ta edukacja jakby mimo działań takich edukacyjnych i nagrywania instruktorzy, ciągle jednak spora część rekordzistów przyjeżdża przede wszystkim na Hey Joe, żeby zagrać to Hey Joe, a ja namawiam, żeby zagrać jak najwięcej tych utworów, bo gramy po to, żeby mieć frajdę z tego grania i no wtedy jak wszyscy będą gotowi, to na pewno nagramy płytę i na pewno to będzie prawdziwa płyta, którą do ciebie, Piotrze, prześlę natychmiast. Ja bym nawet prosił nieprawdziwą, ja bym taką blaszkę jakąś, żeby gdzieś ona, bo jak mija 1 maja, to potem do kwietnia właściwie nic się nie dzieje. Ja bym chętnie zagrał w połowie maja, może na początku czerwca. To z tego roku na pewno coś wybierzemy. Cudownie. Bardzo ci dziękuję, że miałeś czas dla nas dzisiaj. Ja również. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, twój telefon i taka opinia o tej płycie i to, że będzie zagrana w Trójce, bo nie była wcześniej. Chciałbym jeszcze jeden utwór otworzyć, bo mówiłeś o Łukaszu, ale na tej płycie są dwa utwory, które ty sam przy mikrofonie wydobyłeś z siebie. Tak. To też taki przypadek, można powiedzieć, bo ja zacząłem śpiewać na rok przed 50. Wszyscy mówili, że za późno, ale jednak okazuje się, że nigdy nie jest za późno, żeby zwariować. To jest wynik, właśnie te utwory są wynikiem takiego szaleństwa troszkę. To pozwól, że odtworzymy teraz, a ty możesz zapowiedzieć tytułowe nagranie z tej płyty. Sobą gram, tak, to świetny tekst Jacka Cygana. To w zasadzie piosenka o mnie. O mnie, o tym, jak trudno być czasem blisko z drugim człowiekiem, kiedy żyje się jednocześnie pasją. I to nie, dotyczy nie tylko pasji do muzyki i grania na gitarze. Każdy człowiek, który stara się połączyć te dwie rzeczy, ma trochę z tym problemu, ale można to zrobić. Można to zrobić, jak się chce bardzo i się spotka bratnią duszę w życiu, to można to zrobić. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie i trzymamy kciuki za 1 maja. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Z płyty winylowej strona B, czyli jakbyśmy to powiedzieli ładnie, strona druga, utwór drugi. pytasz mnie z nutą złości, czemu granie tak ważne jest, po co spalam się w tej miłości, jakbym nigdy nie miał dosyć, ciągle chcę. Czasem pytasz mnie, czy nie widzę, że tych parę strun to nie świat, ba, że mam coś nie tak pod sufitem. Mówisz, wybierz wreszcie one albo ja. Nic powiedzieć, po co żyję tu, czy ja wiem. Granie dla mnie jest jak kochanie, kiedy nie gram, to nie kocham, nie ma mnie. Z sobą gram, życiem gram, całym sobą aż do spodu, sobą gram. Jestem wolny, luźny i znam tyle pięknych słów, tyle pięknych słów. W palcach mam, kiedy gram, kiedy gram. W palcach mam, kiedy całym sobą gram. Czemu granie tak ważne jest? Po co spalam się w tej miłości? Bo chcę z całych sił naprawdę kochać cię. Z tobą gram, życiem gram, życiem gram. Dziękuję każdą nutą, życie mam. Z tobą gram, życiem gram. Boski stan, sobą gram, życiem gram. I dziękuję każdą struną, życiem stan. Sobą gram, życiem gram, sobą gram, życiem gram. Pięknie. Z winylowej płyty z sobą gram Leszek Cichoński. Jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę i trzymamy kciuki za kolejny dzień 1 maja. Nie płacz Ewka. Coś podobnego, no. Mogą to sobie państwo wyobrazić? No te parę tysięcy gitar? Nie płacz Ewka? Niesamowite. No to teraz tak. Bororom, bororom. Koniecznie. Tych płyt dzisiaj, no, rekrut. To co? Możemy zacząć tak. Utwór znają państwo na pamięć. Tej wersji chyba nie. Proszę bardzo. Kiedy pani Natalia Sikora była tu w studiu, to chyba było w czasie Minimaxu, czy może w czasie środowej donacji rozmawialiśmy. Nie wiem, czy to było przy włączonym mikrofonie. No to dobrze, Janis Joplin i kto jeszcze? No i tak, proszę bardzo. Czy to jest możliwe, że będzie więcej i to, że będzie więcej niedługo? Natalia Sikora, płyta wkrótce, szczegóły, mam nadzieję, też. No i teraz tę samą zapowiedź mógłbym powtórzyć. Utwór znają państwo na pamięć, takiej wersji nie dość, że państwo nigdy nie słyszeli. Nigdy się państwo takiej wersji nie spodziewali. Ale rude kobiety mają to do siebie. They all came down to Montreux on the late Geneva shoreline to make records with the mobile, and they didn't have that much time. And Frank Zappa and the Mothers were at the best place around, but some stupid fool with a flare gun went and burned the place right to the ground. And all I saw was smoke on the water, a fire in the sky. I saw smoke on the water. I saw died with a terrible sound. Claws running in and out, pulling kids straight out of the ground. When it was all over, they had to find another place. But a Swiss time, oh, it was rotten out of heart. They thought that they would lose the race, and all I saw was smoke on the water, fire in the sky. I saw smoke on the water. I saw on the water, jak żywy. Czy pamiętają państwo płytę Judy Owen? Nie tak dawno, myślę, że rok temu, rok i troszkę odtwarzaną. No i proszę, teraz Judy Owen, mogli nawet być państwo na jej koncercie. Był taki nieduży w Warszawie koncert. Może było 120, może 130 osób. W takiej nietypowej sali na koszykach. Judy Owen, jej najnowsza płyta nazywa się Rediscovered. To jest różną czcionką napisane słowo, żebyśmy wyróżnili, że to jest kawę, ale że i jest rediscover i red na końcu. I rudowłosa artystka, no śpiewa cudeńka tu na tej płycie, Black Hole Sun na przykład, proszę sobie wyobrazić, ale śpiewa Black Pet. Śpiewa Dream a Little Dream of Me. Parę takich cudeniek, zupełnie inaczej brzmiących w jej wykonaniu i z jej fortepianem. No dobrze, to co mogę powiedzieć, że teraz będzie jeszcze jedna kobieta i że będzie tak. Głos jej państwo rozpoznają, ale gdybym podał nazwę zespołu, to sporo osób by wzruszyło ramionami i powiedziało, no nigdy takiej nazwy nie słyszeliśmy. więc bez problemu głos Tani Donnelly państwo rozpoznali. Ale gdybym powiedział przed państwem płyta zespołu Belly. No może niektórzy by zdziwili się, jak nie słyszeliśmy tej nazwy za 20 lat. Jak to jest możliwe? A przecież no, może więcej niż 20, 25 lat temu to była sensacja. Wytwórnia 4AD podpisuje amerykański zespół, wydaje mu płyty. Tam jest taka wokalistka. Wiadomo było, że ona jakąś inną jeszcze przyszłość ma przed sobą. Tania Donnelly. No i proszę bardzo. Minęło 20... Prawie dwa, nie, może nawet więcej niż 20 lat. Myślę, że ciszy. Tam gdzieś jedno nagranie się pojawiło, jakieś okazjonalne. A tu proszę bardzo, calusieńka płyta. No i Tania Donnelly i Belly. Tylko już nie w 4AD tym razem. No dobrze, teraz mam jeszcze jedno nagranie, które chciałem, żeby trafiło do państwa uszu. Już noszę je za 2 tygodnie. Nigdzie się nie chciało pomieścić. To bardzo proszę. Oto muchy. Mamy rok 2018. Muchy. No pięknie, pięknie jest. Jeszcze jedna płyta. Rozpakowałem ją dla Państwa we środę i myślałem, że więcej pomieszczę, ale tylko jeden utwór dzisiaj. To nowy album A Perfect Circle. Na koncert będziemy czekali do połowy grudnia.